elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 440 przypadków zakażenia koronawirusem są nowe dane resortu zdrowia. Awantura i zamieszki po meczu piłkarskim w Łodzi. 6 osób zatrzymano. Samochód wjechał w tłum ludzi w okolicach dworca Zoo w Berlinie. Kilka osób jest rannych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 443 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce oraz 7 kolejnych zgonach. Najwięcej przypadków było w województwie śląskim 133 i w małopolskim 109. Od wczoraj wyzdrowiały 334 osoby. Dziś mija termin korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie wprowadzono z myślą o rodzicach, którzy z powodu epidemii nie mogli wysyłać dzieci do szkół i przedszkoli, mówi prezes ZUS Gertruda Uścińska. Koszt dodatkowych zasiłków to około 4 miliardów złotych. Takie wsparcie, którego nie odnotowujemy w żadnym kraju Unii Europejskiej, przez ten cały okres była ta gwarancja usprawiedliwionej nieobecności z prawem do świadczenia 80% dla opiekunów dzieci do lat 8. Od jutra rodzice będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach, czyli w wymiarze 60 dni w roku łącznie na wszystkie dzieci. 6 osób po wczorajszym meczu drugiej ligi piłkarskiej między Widzewem a Zniczem Pruszków zatrzymała łódzka policja. Odpowiedzą za wtargnięcie na murawę i znieważenie funkcjonariuszy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania, mówi Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Łącznie zatrzymano 6 osób w wieku od 29 do 39 lat. Oczywiście cały czas przeglądamy zapisy monitoringów, a także materiały filmowe nagrane przez samych policjantów w celu identyfikacji kolejnych osób, które dopuściły się naruszenia przepisów. Widzew przegrał wczoraj 0-1 i choć klub awansował do pierwszej ligi, to na boisko wtargnęła grupa kibiców niezadowolonych z postawy drużyny. Teraz Niemcy. W Berlinie, w okolicach dworca kolejowego Zoo, samochód wjechał w tłum ludzi. 7 osób zostało rannych, z czego 5 ciężko. Poszkodowany jest też kierowca samochodu, który został zatrzymany. Do zdarzenia doszło rano po godzinie 7 na Hardenbergplatz w centrum Berlina. Samochód marki Mercedes typu SUV z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wjechał w grupę ludzi. Co najmniej 7 osób zostało rannych, z czego 5 ciężko. Ratownicy musieli użyć specjalistycznych narzędzi, by spod samochodu wyciągnąć jedną osobę. Policja szybko odgrodziła miejsce tragedii. Na miejscu pracują ratownicy, śledczy oraz funkcjonariusze z psami, które wykrywają ślady ładunków wybuchowych. Na razie policja nie podaje szczegółów zdarzenia. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Podwyższone środki bezpieczeństwa przed amerykańskim konsulatem w Chengdu, który ma już mniej niż 24 godziny na zakończenie działalności. Placówka, która zatrudnia około 200 osób, nakazem chińskich władz ma zostać zamknięta do 10 rano jutro. To odpowiedź na zamknięcie chińskiego konsulatu w Houston. Od piątku w pobliżu amerykańskiego konsulatu w Chengdu zbierali się mieszkańcy miasta. W chińskich mediach społecznościowych spekulowano, czy w amerykańskiej placówce dojdzie do palenia dokumentów. Kiedy przed konsulatem USA w stolicy Syczuanu zaczęło dochodzić do pojedynczych manifestacji o charakterze nacjonalistycznym, wzmocniono zewnętrzną ochronę placówki. Porządku wokół konsulatu chronią obecnie policjanci oraz nieumundurowani funkcjonariusze służb. Tymczasem chińskie MSZ zaprotestowało przeciwko siłowemu wejściu na teren zamkniętej placówki dyplomatycznej Chin w Houston grupy mężczyzn, najprawdopodobniej przedstawicieli amerykańskich służb. W opinii Pekinu było to pogwałceniem międzynarodowego prawa. Chińskie władze zapowiedziały podjęcie kroków odwetowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Imigrant z Rwandy przyznał się do podpalenia katedry w Nantes we Francji. Podczas przesłuchania zeznał, że podłożył ogień w 3 różnych miejscach. Po postawieniu zarzutów trafił do aresztu. Mężczyzna został zatrzymany zaraz po pożarze, bo jako ostatni tego dnia zamykał świątynię. Po przesłuchaniu został jednak wówczas zwolniony. W diecezji pracował jako wolontariusz. W katedrze był ministrantem. Kilka lat temu dostał azyl we Francji, bo nigdy nie był karany. Pożar w katedrze świętego Piotra i Pawła w Nantes wybuchł 18 lipca. Odbudowa świątyni ma potrwać 3 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A Ameryką Południową rozciąga się Południowy Ocean Spokojny i wydaje się, kiedy się patrzy z odległości, na przykład na całą mapę świata, to wydaje się, że na tym oceanie nic nie ma, żadnego lądu, dlatego że widać tylko duże kontynenty i widać większe wyspy, takie jak na przykład Nową Zelandię. Ale jakby tak się przyjrzeć bliżej i jeszcze bliżej, to okaże się, że na tym wielkim oceanie leżą małe kropeczki i na jedną właśnie z tych małych kropeczek, czyli na jedną z tych wysp postanowiłam się wybrać na początku tego roku. Byłam wtedy akurat na Nowej Zelandii. Kupiłam bilet, poleciałam najpierw na Fidżi, a potem dotarłam do najbardziej niezwykłego miejsca, jakim jest archipelag Vanuatu. To jest jedno z najrzadziej odwiedzanych państw na świecie, położone trochę na północ od Nowej Zelandii, między Fidżi a Nową Kaledonią. I to nie jest jedna wyspa, tylko Vanuatu składa się mniej więcej z 80 wysp. Na tych 80 wyspach mieszka niecałe 300 tysięcy osób. I jeszcze do niedawna ten kraj nazywał się inaczej, dlatego że dopiero w 1980 roku odzyskał niepodległość, a wcześniej był kolonią angielsko-francuską i nazywał się Nowe Hybrydy. I właściwie jak tak dobrze pomyślę, to dokładnie za 4 dni minie dokładnie 40 lat od dnia, w którym Vanuatu odzyskało niepodległość, dlatego że to się stało 30 lipca 1980 roku. I wtedy właśnie Nowe Hybrydy zamieniły się w Republikę Vanuatu. I od razu dodam, że to jest najbardziej niebezpieczny kraj na świecie. I prawdę mówiąc, nie wiedziałam o tym, kiedy tam leciałam i kiedy tam byłam. Dowiedziałam się o tym dopiero po powrocie. Dlatego, że kilka lat temu Uniwersytet Narodów Zjednoczonych sporządził taki specjalny raport i listę najbardziej ryzykownych miejsc na świecie, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo wystąpienia naturalnej katastrofy, takie jak na przykład trzęsienie ziemi albo powódź. I na tej liście znalazło się 172 kraju. Na tej liście znalazły się 172 kraje i Vanuatu jest numerem 1 jako kraj, w którym ryzyko wystąpienia takiego właśnie gwałtownego zjawiska pogody albo przyrody jest największe. Miałam szczęście, dlatego że w tym roku, kiedy podróżowałam po dżungli Vanuatu, pogoda była po prostu idealna. Coming. Blondynka w Trójce. Podczas wyprawy przez dżunglę Vanuatu zrobiłam dużo zdjęć i dużo filmów i można je zobaczyć na stronie polskieradio.pl/trójka i na Facebooku Blondynka w Trójce. I teraz otwieram pierwszą siłownię umysłową i jeżeli są Państwo teraz w kuchni i jedzą śniadanie, nie, to chyba za późno na śniadanie, ale jeżeli są Państwo w kuchni i przygotowują niedzielny obiad, to idealnie się składa, dlatego że za chwilę usiądziemy przy stole na Vanuatu. Przypomnę, że zwyciężają 4 osoby, które przyślą najszybciej odpowiedzi, wysyłając je na adres beata.pawlikowska@polskieradio.pl. Zwycięzcy w prezencie dostają książki i teraz właśnie zatrzymamy się w archipelagu Vanuatu na Oceanie Spokojnym, gdzie najważniejszy składnik miejscowej kuchni nazywa się taro. I taro jest znane na wielu wyspach Oceanu Spokojnego. Znaleziono ślady taro pochodzące z bardzo dalekiej przeszłości, sprzed 11 tysięcy lat. To jest pyszna bulwa nieco podłużnego kształtu w kolorze białym, różowym albo fioletowym o bardzo charakterystycznych liściach. I to właśnie będzie moje pytanie. Dlatego, że roślina taro, po polsku zwana kolokazją, jest też czasem uprawiana w ogrodzie albo w donicy jako roślina dekoracyjna właśnie z powodu tych niezwykłych liści. I teraz, jak Państwo myślą, jak nazywają się te liście? Czy to są uszy kota, uszy słonia czy uszy zająca? beata.pawlikowska@polskieradio.pl. I was walking down the street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. na Vanuatu raczej nie ma hoteli. Zdaje się, że jest jeden taki mega luksusowy hotel, gdzie noc kosztuje ponad $1000 i tam oczywiście nie pojechałam. Jest oczywiście kilka małych hoteli w stolicy, Port Vila, ale ja dotarłam do najdzikszej wyspy w archipelagu, gdzie nie było żadnych hoteli, ale można było wynająć pokój u miejscowej rodziny i tak oczywiście zrobiłam. I wieczorem gospodyni puka do moich drzwi i pyta, co mi zrobić na śniadanie. I nie mam innego wyjścia, dlatego że na wyspie nie ma żadnego baru ani restauracji, gdzie mogłabym coś zjeść, więc pyta, co może mi zrobić na śniadanie, więc ja pytam grzecznie, co jest, co może mi zaproponować. I tak cichutko liczę na to, że dostanę lokalne, wiejskie śniadanie, czyli słodkie ziemniaki upieczone na ogniu. A gospodyni mówi, że zrobi mi naleśniki z syropem albo zrobi mi jajecznicę, dlatego że to są rzeczy, które zwykle jedzą Europejczycy. I jednocześnie to są rzeczy, których ja nigdy nie jem i trzymam się od nich jak najdalej z trzech powodów. Raz dlatego, że jestem weganką, więc nie jem jajek. Dwa dlatego, że staram się odżywiać zdrowo, więc bez mąki, cukru i syropu. A po trzecie, i to jest najważniejszy powód, ten powód jest taki, że na Vanuatu chciałabym zjeść vanuackie śniadanie. Uwielbiam próbować nowych kuchni i nowych smaków. Jestem ciekawa, co karmi ludzi gdzieś na końcu świata. I przecież nie przyleciałam na wyspy południowego Pacyfiku po to, żeby jeść to samo, co w Europie. Więc pytam gospodynię, czy ma pole i co uprawia na tym polu. A ona trochę zmieszana mówi, że no mają, ale mają tylko bulwy taro i mają trochę warzyw. A ja mówię na to, że to właśnie jest idealne śniadanie i pytam, czy mogłaby mi rano ugotować bulwy taro z warzywami. A ona mówi, no dobrze, no mogę, ale następnego dnia to co chciałabyś zjeść na śniadanie? A ja mówię bez wahania, to samo, bulwy taro i warzywa. Ale czy jesteś pewna? Pyta gospodyni i patrzy na mnie z wielkim powątpiewaniem. A ja tak, jestem pewna na 100%, chcę tylko lokalne warzywa i bulwę taro, dlatego że właśnie dla tej bulwy leciałam przez pół świata. I chcę jeść to, co ludzie tradycyjnie od zawsze. I nie chcę białej bułki i nie chcę naleśników. Chcę bulwę. Więc w końcu gospodyni się zgodziła. Patrzyła na mnie dziwnym wzrokiem, dlatego że nigdy wcześniej nie spotkała się z takim turystą. I mówi, ale jakbyś zmieniła zdanie, to ja ci od razu zrobię te naleśniki z syropem. Nie zmienię zdania, chcę tylko bulwy. I ona w końcu mówi, no to pogadamy jutro po śniadaniu. I poszła. I rano przychodzę na śniadanie i na stole stoi miska gorących kawałków bulwy taro w kokosowym sosie z marchewką i zgotowanym ogórkiem. Zjadłam wszystko do ostatniej łyżki i to było najlepsze śniadanie świata. Bulwa taro na surowo wprawdzie jest trująca, ale po ugotowaniu jest miękka, pyszna, trochę podobna w smaku do ziemniaka i jest fioletowa, więc idealnie pasuje do kokosowego sosu. I zresztą sos kokosowy pasuje do wszystkiego i na wyspach Pacyfiku wszystko tym sosem kokosowym się polewa. Krótko mówiąc, to było moje główne pożywienie na Vanuatu. Codziennie na śniadanie i na obiad jadłam bulwy, taro, z warzywami w kokosowym sosie, aż w końcu cała rodzina przyszła to zobaczyć, dlatego że mama gospodyni, która codziennie rano gotowała bulwy taro, obierała i gotowała bulwy taro dla całej rodziny, powiedziała, że nigdy w życiu nie spotkała kogoś spoza Vanuatu, kto zjadłby tyle taro, co ja. A ja nigdy nie miałam dosyć. Oh, was smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa? Copacabana, the hottest spot north of Havana. Here at the Copa, Copacabana, music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Barry Manilow. Za chwilę podam zwycięzców pierwszej siłowni umysłowej, ale jeżeli są Państwo teraz w czasie późnego śniadania albo w czasie przygotowywania obiadu, albo już jedzenia wczesnego obiadu niedzielnego, to dorzucę teraz trochę szczypiorku. Green Onions, Booker T and the MGs. Thank you. jest właśnie najlepsze jedzenie na świecie, czyli to, co ludzie, którzy mieszkają gdzieś na końcu świata, jedzą na co dzień, czyli to, co się uprawia na miejscowym polu, albo to, co się zbiera z miejscowych drzew, na przykład owoc drzewa bochenkowego upieczony na ogniu. 100 razy bardziej wolę takie śniadanie od kanapek z drzemem albo naleśników i dlatego właśnie zawsze, kiedy jestem w podróży, staram się jeść to, co tubylcy i tak też było na Vanuatu i w ogóle nie przeszkadzało mi to, że tubylcy przychodzili, żeby popatrzeć na tę dziwną istotę, która zamiast naleśników z syropem wolała skromne bulwy na każdy posiłek i to przez cały tydzień. Ale te skromne bulwy, bulwy taro, naprawdę są niesamowite i liście tej rośliny też są niezwykłe i kształtem przypominają uszy słonia. I takie jest rozwiązanie zagadki. I można to zobaczyć na zdjęciach i filmach na stronie polskieradio.pl/trójka i na Facebooku Blondynka w Trójce. I teraz jeszcze podam zwycięzców pierwszej siłowni umysłowej. Pani Dorota, pani Magda, pan Przemek i pani Ilona. Do zwycięzców wysłałam maile z potwierdzeniem. Wysyłam do państwa książki w prezencie. Feels like I've known you forever. Since the origin of time. I've been with you in eternity. In my mind. I have loved you since the dawn, my love. Through the storm, my love, we will ride. I have loved you since the dawn, my love. Through the storm, my love, we will ride. You and I on earth together. No surprise. I knew it from the second day. As I looked in your eyes, I could only dream of heaven. When I gaze into the sky, but I know I found my angel. Vanuatu jest bardzo małym krajem i tak jak mówiłam, składa się z 80 wysp, ale nawet te wszystkie wyspy razem wzięte mają powierzchnię 12 tysięcy kilometrów, czyli są 25 razy mniejsze od Polski i mieszka tam niecałe 300 tysięcy Vanuatuańczyków i mimo tego, że to jest kraj taki bardzo mały, to myślę, że mogli Państwo o nim słyszeć, dlatego że znalazł się na szczycie dwóch bardzo niezwykłych zestawień. I o jednym z tych zestawień już dzisiaj mówiłam, bo kilka lat temu zebrano dane z ponad 170 krajów pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia tam jakiegoś naturalnego kataklizmu. I w tym zestawieniu najbardziej bezpiecznym krajem okazał się Katar. Na drugim miejscu Malta, potem Arabia Saudyjska, Barbados i Grenada z ryzykiem około 1%. Polska w tym zestawieniu znalazła się na miejscu 32 z ryzykiem trochę ponad 3%, a na samym dole listy na miejscu 171 znalazło się Vanuatu z czynnikiem ryzyka ponad 36%. Jeśli dobrze pamiętam, to opublikowano te badania w 2014 roku i kilka miesięcy później, w marcu 2015 roku, do Vanuatu dotarł cyklon Pam. Najsilniejszy, najbardziej groźny cyklon w historii Vanuatu, który wywołał wiele zniszczeń. Zburzone były szpitale, szkoły, domy, wieże przesyłające dane, więc nie można było się nigdzie dodzwonić. Brakowało wody, prądu i ktoś porównał efekt tego cyklonu do wybuchu bomby. I pamiętam zdjęcia powalonych drzew i zburzonych budynków. I w tym roku też, i to tuż po moim wyjeździe z Vanuatu, pojawił się następny cyklon, Harold. I wtedy wiatr wiał z prędkością prawie 300 km na godzinę. Spadło prawie tyle deszczu, ile w Polsce przez cały rok. Niektóre rzeki wystąpiły z brzegów. Statki z morza zostały rzucone na ląd. A na jednej z wysp, na wyspie Pentecost, zniszczone zostało prawie 70% budynków. Co jednak nie zmienia faktu, i nie wiem, czy to Państwa zdziwi, czy nie, ale Vanuatu, oprócz tego, że jest na szczycie najbardziej niebezpiecznych pogodowo krajów, to jest też na prawie samym szczycie listy najszczęśliwszych krajów świata. I na tej liście zajmuje miejsce czwarte. Dla porównania dodam, że w tym zestawieniu Polacy znaleźli się na miejscu 62. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. For me. Sands of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. I'm feeling so good. I feel so good. To jest lista nazywana Światowym Indeksem Szczęścia i bierze się wtedy pod uwagę różne fakty, niekoniecznie tylko dochód na głowę mieszkańca, ale inne sprawy też, takie jak na przykład relacja ze środowiskiem naturalnym i z samym sobą, dlatego że twórcy tego indeksu wyszli z założenia, że zazwyczaj głównym celem człowieka nie jest to, żeby mieć dużo pieniędzy, ale raczej to, żeby mieć dużo szczęścia i dużo zdrowia. I po raz pierwszy taką listę sporządzono w 2006 roku i jak na razie ostatnią w 2016. I na pierwszym miejscu jako najszczęśliwszy kraj świata znalazła się Kostaryka. Na drugim miejscu Meksyk, na trzecim Kolumbia, a na czwartym miejscu właśnie Vanuatu. Na piątym miejscu Wietnam, na szóstym i siódmym miejscu znowu kraje Ameryki Łacińskiej, Panama i Nikaragua, a Polska w tym zestawieniu na miejscu 62. Ale gdyby tak spojrzeć na pierwszą piątkę, to wcale nie są bogate kraje. Kostaryka, Meksyk, Kolumbia, Vanuatu, Wietnam, Panama, Nikaragua. Wcale to nie są bogate kraje, ale za to mieszkają tam ludzie, którzy umieją się cieszyć tym, co mają, nawet jeżeli mają niewiele. I myślę, że to w ogóle jest jedna z najbardziej przydatnych życiowych umiejętności, czyli docenić to, co mam. Niezależnie od tego, czy jestem bardzo bogaty, czy bardzo mało bogaty, docenić to, co mam i codziennie się z tego cieszyć. Started, you know that I will love you. Lately, since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up. Yes, I would. Totally brokenhearted, guilty of what I did to you. Lately, since we parted, I truly know that I need you. Yes, I do, because I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Love you.